изгрява пред отворен врата. Когато в романтично лято потърсиш чужда топлина, когато мигове жестоки забравим този листопад, когато тръгнем в две посоки и няма връщане назад. Любовта преминава, любовта продължава. Друга есен и друг епизод. Любовта, любовта е живот. Обичаме дори когато си спряла пред отворена врата, когато романтично лято потърсиш чуждето.